var lille nissejan, der først kom med ideen. Og da han var kommet med en, gik vi alle til en. Hver en nisse kom i gåsegang, henover hver en nisse så vang. Selv den største nisse fandt ideen suveræn. Lange nisse Knud, han ægte lygter i alléen. Tykke nisse Thomas fylde vang, ham kunne man ikke komme uden op. For han skulle pynte op med Christian i entréen. Tynde nisse Stefan drog med nisseflok arméen. Ud og hælde hjem en bagtasten, og nisse mor var heller ikke sen. Nisse mor fru Anne, hun greb fat i kæmpe skeen. Nisse pigen frit, der skrubbede hver en krydderen. Alle nisserne de tog et tag, da julemanden skulle have fødselsdag. Himmelmænd og nissemænd og hopsasa, nu skal julemanden have sin fødselsdag. Julemandens julebukke drog sig ud med posten. Nissemor fru Anne, hun var nu i gang med mosten. Julemos er pyntet også så sød, der smager skød til julenissegrød. Nissebatter Tom til Tom, han slikkede sig om munden. Tænkte, nisseøl, det smager ganske godt i grunden. Nisse Jan og nisse Brus og mig, vi hentede æbler til en æblepej. Hver en nisse gryde, hver en troldekasse rolle, hentes frem fra hver en nisse høj og troldekolde. Alt skal overhylden i en fart, så hele trættemanget snart står klart. Nisse fat og tomte Tom og tykke nisse Thomas skænker velkommen drinken op i hver et nisse romglas. De skal skænke i til hver en gæst, nu julemandet skal have fødselsfest. Hilde mænd og nisse mænd og hopsasa, nu skal julemanden fejre fødselsdag. Det var Rappe Morten, der først kom frem til festen. Han kom fra det franske tur og træt blev bispehesten. Morten gav en ægte fransk postej, og lige efter så kom Nikolaj. Nikolaj med Nicolo og Nicolos kusine, de havde nødder med, så vi kunne spille Filippine. Krampus med så lange tunge rød glædede sig til julenissegrød. Sinterklæs og svar, de pit, de kom med et om oste. Ved faner og fru Holle, de kom flyvende på koste. Santa Lucia og Santa Claus, i kagerne kom med uden rejsepaus. Kinken, Ruklas, Fader, Frost og Gud og Father Christmas kom i diligence race på juleplads turistklas. Kasper, Melchior og Balthasar vil julemanden se som fødselar. Hilde mænd og nisse mænd og hopsasa, nu skal julemanden fejre fødselsdag. Det var Strix og Rupert Knæk, der sidst kom ind til festen. Lige efter Per Noel og Pert og hele resten. Tykke nisse Thomas skænkede øl og sagde til alle gæster, tag og skøn. Lange nisse Knud, han råbte, det med julemanden. Og så hilste alle vores gæster på hinanden. Nisse Jan og nisse Brås og mig, vi hentede risengrød og ribbensteg. Da vi kom tilbage, så var alle gået til bordet. Goddag Winston Christmas stod så lige så stille ordet. Takket nisse mutter nok så kønt, for denne middagsfest så godt begyndt. Mundre nisse Abel spillede op på elgitaren, og så kom der sus i Santa Claus og nisse Karen. Snart var alle med som dansegæst til julemandens store fødselsfest. Hilde mænd og nisse mænd og opsatsa, vi skal julemanden have et fødselsdag. Det var lille nisse Jan, der sagde, hør nu min sanden, der er en, der ikke er, det er fødselanden. Nisse Jan og nisse Brås som mig, vi tog et lys og sprang til vores vej. Julemanden lå og så på sit de grønne ører. Når julemanden sover, kan han næsten intet høre. Nisse Jan og nisse Brås som mig, hæv i julemandens vang, skreg hej! Hvem er det, der vækker mig en uge før en tyden? Klagede julemanden sammen med mig en sukkerkviden. Nisse Jan og nisse Brås som mig, vi fik ham op og fik ham med på vej. Nisse mor fru Anne stod i selve køkkendøren. Det var godt, de knægte frelste os ud af maløren. Alle råbte vi et højt hurra, da julemanden kom til fødselsdag. Lille mænd og nisse mænd og hopsasa, nu skal julemanden fejre fødselsdag. Hopsasa, hip hurra.